True Quiz. 's Avonds bij Joost op Q. Check alle info in de Q Music app. Q sounds better with you. Geniet maar even van dit McDonald's momentje. Je luisterde naar ons McSmart menu. Een lekkere chili chicken of hamburger met friet en drankje voor maar €5,95. Kom nu langs bij de McDrive. Allerbeste verjaardag ooit. De allerbeste verjaardag ooit. Met het nieuwe nummer van Faber-Jeo en Orgel Joken. Vier met ons mee, want elke verjaardag verdient verkade. Check hem nu op Spotify. Zo'n jaar was je nog nooit. Begin met een zelfgemaakt bankje. En voor je het weet, geniet je van een nieuw tuinhuis. Deze vrijdag tot en met zondag met Praxis Plus. 25% korting op tuinhout bij besteding vanaf €20. Als jij begint, begint de lente. Praxis. Even shaten, even ontbijten, even sparren. Nu bij Spar, de kickstart van jouw dag. 6 Seopads, 2 zakken voor maar €10,99. Tot snel bij jouw Spar in de buurt. Bij Belsimpel bestel je nu de gloednieuwe Samsung Galaxy S26-serie voor de beste prijs van Nederland. Direct hoge persoonlijke korting ontvangen? Schrijf dan nu in op belsimpel.nl/Samsung. Combineer je de Samsung S26-serie met een abonnement van Odido? Dan ontvang je tot wel €951 extra voordeel. Wees er als eerste bij met Belsimpel. Het verhaal van het nieuwe Quick Wash wasmiddel van Robijn is het verhaal van een beertje dat de snelste ter wereld wilde zijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Probeer nu het nieuwe Quick Wash van Robijn. Speciaal ontwikkeld voor korte wasjes. Welkom bij Douglas. Bij lippen die durven te zijn. Bij skincare en parfum zo goed, het is jouw geheim. Welkom in een wereld waarin elke vrouw haar eigen regels van beauty bepaalt. Douglas, welcome to beautiful. Take what's yours on Women's Day. Shop nu met 20% korting vanaf €25 op bijna alles. Douglas. Nu bij IKEA, 350 nieuwe redenen om langs te komen. Ons Bittersota dekbedovertrek. Het Blastase nachtkastje. Onze soft. Je hoort het, te veel om op te noemen. Ontdek onze nieuwe collectie. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën. 1 minuut over 9, Joost hier, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg van Nathalie. Goedenavond. Buitenlandminister Berendsen heeft de Iraanse ambassadeur op het matje geroepen vanwege de drones en raketten die Iran heeft afgevuurd op omliggende landen. Berendsen eist dat Iran direct hiermee stopt. Eerder zei de Iraanse ambassadeur dat hij vindt dat het Westen het internationaal recht niet eerlijk toepast. U hoort premier Jette hierover. Het internationaal recht is superbelangrijk. Dat geldt ook voor het zoeken naar diplomatieke oplossingen, omdat je nooit helemaal zeker weet wat de uitkomst van zo'n oorlog zal zijn. Maar het valt niet te ontkennen dat het Iraanse regime geen enkele intentie heeft getoond om het leven te beteren, ook voor de veiligheid in het Midden-Oosten en wereldwijd. Vandaag werd er nog een raket neergehaald die op weg was naar Turkije. Ondertussen kan het terughalen van gestrande Nederlanders uit het Midden-Oosten op zijn vroegst pas vrijdag verder gaan. Reisbureaus hebben meer tijd nodig om de boel veilig te regelen, vertelt KLM tegen RTL Nieuws. Het is oorlog en dat is onvoorspelbaar wat er gebeurt. Hè. Dus wij willen heel graag wel weer opstarten, maar eigenlijk moet er een verandering komen in die dreiging. Dat houden wij continu in de gaten. Het kabinet roept mensen die gestrand zijn op om het crisisformulier in te vullen. Dan krijgen ze ook beter in beeld wie waar zit. Ander nieuws dan, de man die 3 jaar terug zijn ex en haar moeder neerschoot in Zwijndrecht sleept de staat voor de rechter. Hij zit 30 jaar cel uit, maar wil naar een andere gevangenis. De bias waar hij nu zit vindt de man te streng. Vorige maand ging de man ook al uit protest in hongerstaking. En nog 2 weken, dan gaan we weer naar de stembus. De gemeenteraadsverkiezingen, hè? Als het goed is, heb je al je stempas binnen, maar het gaat niet overal goed. Op sommige plekken is de stempas nog niet bezorgd of kregen mensen hem dubbel. Nou, mocht je nog geen idee hebben op welke partij je moet stemmen, dan kun je natuurlijk de stemhulpen online invullen. Dat zou je een beetje op weg kunnen helpen, hoewel dat bij deze mensen niet is gelukt. Het komt niet uit wat ik ga stemmen. Dat vind ik heel erg denken, maar daar ben ik het dus helemaal niet mee eens. Dat vind ik echt vreselijk. D66. Ik weet helemaal niets van ze. Is dat die Jetten, gozer? Dat is bij AT5. Dan gaat het weer van Weerplaza vanavond en vannacht. Is het helder en koelt het af naar 1 tot 4 graden. Morgen is het zonnig en dan wordt het 15 tot 19 graden. Oh, mooi dat die Jettegozer. Jettegozer. Nieuwe baas van ons land. Ja. Vertraging op de A1 Hengelo-Osnabroek tussen de Lut en de Nederlandse grens. 2 kilometer, 5 minuten. De A28 Amersfoort-Zwolle tussen Amersfoort-Vathorst en Nijkerk. 2 kilometer, ook daar 5 minuten. Music. Joost Swinkels Een van de Nederlandse popsterren die ik zo meteen ga draaien, die heeft me toch een afslag genomen. Een flink harde afslag. En niet van schrikken zo meteen. Er zit de Taylor Swift. you fall. Tell her how you feel. It grows back your music and break your heart. 11 minuten over 9. Er is goed nieuws voor de fans van Fleming. Er komt een nieuw album aan. Het is op zich al lekker, maar er wordt natuurlijk ook gewerkt aan een album met alleen maar samenwerkingen. Nou, Hardwell die moest er al aan geloven. DJ. Trek is ook al uit. Het is echt een elektronische track geworden. Maar nu is hij daar nog overheen gestapt. Hij is namelijk de studio ingedoken met Radical Redemption. Dat klinkt als een computerspel. Dat is het niet. Radical Redemption is gewoon een ongefilterde hardstyle-dj. Zeg je het goed? Hardstyle of is het hardcore? Ja, ik wil verder ook niemand beledigen, maar hardstyle en hardcore, daar zit nog een verschil. Maar volgens mij is dit hardstyle. Ik zou het moeten weten als radio-dj. Maar ja, er zijn zoveel subgenres in het harde gebied. Nou, anywho. Ik wil je even waarschuwen. Ik ga een klein stukje laten horen. Schrik niet. Schrik niet. Ook dit is Fleming namelijk. Wat vind je ervan, Nathalie? Vind je het vet of niet? Denk je nou, vind het wel heel heftig? Nee, ik vind het wel vet. Ja? Dit kan je wel. Dit loef jij wel, hè? Jij loeft het. Heerlijk. Zonnebrilletje op. Zomeravond. Zonnebrilletje op. Ja hoor. Zomeravond. Ja, of niet? Zonnebrilletje op zomeravond. Dan zit ik meer beetje in deze... Deze hoek is mijn zo vragen. Als je op een festival staat, dan heb je toch ook een... Oh, ik dacht zomaar. Dit is meer mijn zomaar. Nee, zonnebrilletje op zomaar. Lekker zomaar op het Park. Ik bedoel een festival. Festivaltje, gas erop. Hey. Pom, pom, pom, pom, pompen. Oké. Nou, staat bij deze genoteerd voor jou dan. Ik ben wel benieuwd of het dit vol gaat doen. Want het is zo totaal anders dan dit. Fleming Meteor, niet nodig. Lig in mijn bed. Weer een bericht van mijn ex. En ik weet niet of ik haar moet laten gaan. Ondanks alle pijn die ze mij heeft aangedaan. Je bent toch niet gek? Leg die mobiel namens mee. Je geeft haar toch serieus geen tweede kans. Als ze elke avond weer met een ander danst. Joris, alsjeblieft, geef me nou advies. Ik snap het even niet. Ben ik te naïef of ben ik nog een beetje verliefd? Ik word manisch depressief. Oh man, ik krijg hoofdpijn van die giet. Oh. Nu nog wat kakerlied. Zij kust al een ander, jij bent sowieso geschiedenis. Is het ergens niet misschien mijn fout? Wil toch liever dat ze met mij trouwt. Is hem na al die jaren niet toch de waarheid? Zit vol met vragen, kijk mij nou. Denk constant aan het zoeken naar balans. Maar dit gevoel voor haar loopt echt volledig uit de hand. Fleming alsjeblieft, neem nou dit advies. Snap je het dan niet? Jij bent te naïef en ook nog steeds een beetje verliefd. Ik word manisch depressief, oh man. Fleming Meteor niet nodig bij Q Music. Ja, ik liet net een stukje horen van de nieuwe Fleming. Dat is namelijk die met de Radical Redemption. Hey, hey, wat de... Ja, toen zei ik van ja, wat ik zei, ik noem het hardstaal. Jij ging hier meteen op aan, Nathalie, nieuwslezer. En jij zei, ja, dit is geweldig, dit is fantastisch. Ja, heerlijk, ja. Lekker zomersavond. Ja, ik denk dit bij een zomersavondje. Maar jij denkt, nou, kan je nog... Ja, joh. Maar de grap is, zodra je dus dit draait... dan gaat er ook een blik open in de Q-Music app... van alle mensen die het dus vet vinden. Even kijken, Q-Music, goedenavond met Joost, met wie spreek ik? Hey, met Desley. Hey, Desley. Ik noem het hardstaal, maar ik werd meteen weer op mijn vingers getikt door jou. Nee, nou ja, vingers getikt, het is... Het, ja, de Radical Redemption is meer RAL. RAL? Ja, RAL-stijl, ja. RAL, als in die kleuren zo op je muur, RAL, RAL... Nee. Geen L, maar een B. Oh, raw. Raw. Ja, raw style. Als in G-Star Raw. Ik dacht, RAL is ook een subgenre in het hardstyle. Hard. Maar okay, maar dit is dus. Maar mag je het dan? Is het dan wat is dan het overkoepelende thema hier? Is dat hardstyle? Of is dat er niet echt? Ja, je hebt zo verschrikkelijk veel verschillende. Ja, wat dat betreft. Ik hou het op een gegeven moment ook niet meer bij, hoor. Nee, oké, dus we hebben hier raw staal te pakken. Ja. Toch een gekke vraag. Ja. Wat doe jij bij Q? De zender van Suzanne en Freek. De zender van de script. Ja, de zender van Dua Lipa. Dan, en als je dan dit vet vindt, dan denk je... Maar... Nee, dit hoort een beetje bij je dagelijkse dingen, zeg maar. En festival is op zijn tijd is wel lekker. En dan ga ik vooral naar festivals met dit soort muziek. Zoals Defcon en Decibel, nou, noem het maar op. En Suzanne Freek vind je dan meer voor je dagelijkse dingen? Dat is wat je bedoelt. Nou ja, is gewoon, ja, precies. Gewoon tijdens werk. Radio staat altijd aan. Nou, wat geweldig. Wat fijn dat je er bent. Dankjewel, Desley. Geen probleem. En dank weer voor het een stukje wijzer maken wat betreft de muziek. We spreken hier dus van raw style. Oh, yeah. Dit is Martin Garrix en Dua Lipa. I'm scared to be lonely. It was great at the very start. Hands on each other. Couldn't stand to be far apart. Closer the better. Now we're picking fights and slamming doors. Magnify.

here with you. Cue music. I sit and wait. There's an angel contemplate my fate. Do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it, forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street, I look above and I know bij Key Music and Angels. Heel begin, waar ken ik die gitaar van? Is het van Sia of die van Kiss? Yes. Wie het weet toont aan dat die toonaangevend is. Hey Stefan, goedenavond. Goedenavond. Je gaat meedoen met toonaangevend. Is het zo dat jij altijd met hitster wordt gekozen? Is het zo dat mensen echt zeggen, ach, alsjeblieft, ik wil met jou in het team, Stefan? Om eerlijk te wezen, ik heb nog nooit hitster gespeeld. Oh, oké. Okay. Dus je gaat wel nu meedoen aan een soort van hitster. Ja, zeker. Maar overal moet het de eerste keer pas zijn, toch? Ja, zo is het wel. Zo is het wel. Hey, je wist in ieder geval goed te raden wat dit was. Dat het namelijk ging om... Dat ging om Train met 50 Ways to Say Goodbye. Zat die nog in je hoofd? Want het is niet per se een hele recente bekende hit nog van Train. Nee, maar dit is wel een heel bekende. Ja, kloppen. Gaan we snel door met de echte opgaves voor jou. Komt ie aan. De eerste. Wat is dit? Ja. Ja. Grote Q-hit. Ja, dan kan ik er niet op komen. Ik denk welke het is. Ach, Post Malone. I had some help. Oh, ja. Geef niet. Geef niet, geef niet. Gaan we snel door met de volgende. Wat is dit? Oh, die ken ik dan weer niet. Nee? Nee. Mart Hoogkamer, ik ga zo... Ja. Ja, als je het zo hoort. Ja. Hey Stefan, kun je de telefoon iets beter in je oor houden? Kan ik je wat beter verstaan? Dan gaan we snel door met de volgende. Wat is dit? Ja, dat is die cover van het oude jaren 80 nummer. Hoor je het ook alweer? Physical. Nee. Oh, sorry. Nee, ik snap wat je bedoelt. Nee, het is niet Physical. Nee, een andere. Nee, ik ga het niet worden. Het is Katy Perry. Maar ik snap de Let's Get Physical. Oké, okay, we gaan terug naar de hedendaagse hits. Komt ie aan. Nee, die ken ik helaas ook niet. Dat is een ringenbel. Nee. Roxy Dekker, zegt je dat iets? Ja, de naam ken ik wel, maar... Ja. Hé, Steven, zullen we gewoon nog proberen 1 punt te scoren? Ja, ik kan het al proberen, toch? Geef het niet op. Dat was hem al. Sorry, nog 1 keer. Ik zou bij God niet weten. Ja, het komt zelden voor dat iemand niks weet in het spel, behalve de oefenopgave. Je weet ook niet wat dit is. Dit is echt, klassieker dan klassiek ga je het bijna niet krijgen. Nee, dat is slecht van mij. Ik ben zo benieuwd of mensen er nu naar hun radio zitten te schreeuwen. Zo van, ik weet wat het is. Goo Goo Dolls. Die hebben een hele grote hit gescoord. Weet je misschien de titel dan, Steffen? Nee. Oh, dit nummer. Ja. Steven, ik weet niet of je nog een keer hitster gaat spelen... maar als je hitster gaat spelen, dan zou ik heel hard roepen... kom niet bij mij in het team, ik meld mij graag bij een ander team aan. Maar meedoen is belangrijker dan winnen, jongen. Ja, precies. Als je country nummer had gekozen, dan had ik het wel allemaal geweten. Nou, sorry, als dit geen country meer is, dan weet ik het ook niet meer. Nee, dat is geen country. Ik bedoel, hij kan zeggen wat hij wil, maar hij is geen country dat hij is. Oké. Okay. Nou, vind ik dan grappig dat je dus 50 Ways to Say Goodbye van Train dus wel weet. Maar bijvoorbeeld Sugar Day, ja, daar goed. Hey, Steven, dankjewel voor het meedoen, man. Jullie ook bedankt. Fijne dag, hoi hoi. Fijne avond, hoi hoi. Ja, het is toch makkelijk moeilijk. Nou goed, Offenbach Miles Away. It started in my soul with dandelion days. So take me to the clouds where we can fly away. And if it's time to go, then maybe we should stay. Staying forever now, a million miles away. Oh, sad to see you go. I know that people change, and I know for us to grow. But I'll always be your home. Feelings and seasons change, but our love is set in stone. I hope that you is gonna fall. Hij is erbij. Top 40 live. Bij de Top 40 live. De man die je dichtbij kunt gaan meemaken in Rotterdam. Ahoy, 20 maart. Omcirkel hem groot in je agenda. En naast Miles Smith nog veel meer andere topartiesten. Als je erbij wil zijn, de allerlaatste tickets zijn nu te koop op qmusic.nl. Cloud, Bente, Russo, Luna, Kensington, Emma Heesters, Lux en Steve. Nog veel en nog veel meer. Ja, je kunt ook, hè, ik wil toch maar even een tip geven. Je kunt er ook gewoon lekker een middagje, avondje Rotterdam van maken. Ga, weet je, lekker de stad in. Ga een hapje eten bij een leuke tent. Doe een cocktail, rol dan Rotterdam Ahoy in. Pak nog een awardshow mee. Heel veel concerten. Ik denk dat je een hele leuke avond uit hebt. Score die allerlaatste tickets, doe je uiteraard via qmusic.nl. Een van die andere optredende artiesten, Douw Bob, ga je zo meteen horen. Samen met Mo, eerst is de Nebel, dan Call Me Up. When I'm underneath the bright lights, when I'm trying to have a good time, 'cause I'm good now, you ain't mine, nah, nah, nah, nah. Don't call me up when you're looking at my photos, getting hot, losing control. You want me more, now I let go, nah, nah, nah, nah. I'm over you and I don't need your lies no more, 'cause the truth is without you, boy, I'm stronger. Don't call me up, I'm going out tonight. Feeling good now you're out of my life. Don't wanna talk about us, gotta leave it behind. One drink and you're out of my mind. Nah, nah, stick it up. Baby, I'm on the high and you're alone, going out of your mind. But I'm here up in the club, and I don't wanna talk. So don't call me up, 'cause I'm here looking fine.